Dedin. Abi ben dün akşam da bunu tam burada söyleyecektim, sonra unutmuşum. Şimdi aklıma geldi. Bir olay daha var. Bu az önce anlattığım, bahsettiğimiz bu konuda bir başka bir misal daha var. Dün akşam söylemeyi unutmuştum. Bu da yine enteresan bir misal. Yine aynı bu tekfir cemaatine mensup olan arkadaşlardan vuku bulmuş bir hadise. Diyorlar ilmi bir ders yapalım. Haftada bir gün, iki gün, birkaç gün alalım bazı kitapları okuyalım, ilmi bir ders yapalım. Güzel diyorlar. Nereden başlayalım mesela? Tutuyorlar. Bunlar yaşanmış yani. Bunları yaşayan arkadaşlardan dinledik. Bunları yaşayan arkadaşlar bizzat kendileri anlattılar. Sonradan içlerinden tövbe edenler, dönenler oldu. Bu işten vazgeçenler, bu yanlış bir şeydir diyenler, ehli sünnetin akide menhecine, ehli sünnetin selefi salihinin menhecine dönen arkadaşlar oldu bu arkadaşlardan. Onlar anlatıyorlar. Biz bir zamanlar aynen böyle yapıyorduk diye. Diyorlar ders yapalım. Alıyorlar. Diyorlar kimden? İşte başlayalım. İbni Kayyım'ın bir güzel bir kitabından başlayalım. Bir gün, iki gün, üç sayfa, beş sayfa okuyorlar. Bir yere geliyorlar. Diyorlar, aa bir dakika, bir dakika. Bir daha oku bakayım. Ne diyor İbni Kayyım? Bir daha oku bakayım. Dönüyorlar bir daha okuyor. Aa diyorlar, İbni Kayyım da kafirmiş. Allah Allah diyorlar. Olmaz böyle şey. İbni Kayyım da kafir. Bir daha oku bakayım. Diyorlar tamam. İbni Kayyım da kafirmiş. Bırak bu kitabı. Geç. Kimden okuyalım? İbni Teymiye'den. Aynen evet abi vallahi bunlar yaşanmış olaylar. Bunları yaşayanlar bizzat anlattılar bize. Gören insanlar, yaşayan insanlar. Ve sonradan da bundan bu işten tövbe etmiş insanlar. Diyorlar İbni Teymiye'den okuyalım. Açıyorlar Mecmul Fetavayı. 3 gün, 5 gün, 3 sayfa, 5 sayfa bir yere geliyorlar. Aynı şekilde. Bir dakika, bir dakika. Bir daha dön bakayım. Bir daha oku bakayım şurayı. Allah Allah. Bir daha oku bakayım. Aa, İbni Teymiye de kafirmiş. İbni Teymiye de kafirmiş. Geç. Geç. İbni Kesir'den okuyalım. Bir müddet İbni Kesir'den okuyorlar. Bakıyorlar. Aa, olmaz böyle şey. İbni Kesir böyle mi söylüyor? İbni Kesir de kafir. Geç. Taberi'den okuyalım. En sonunda hiçbir okuyacak kitapları kalmıyor. Bütün kitapları bu şekilde böyle 3-5 gün, 3-5 sayfa bir müddet gittikten sonra her birisinin o salih imamları, o alimleri en sonunda tekfir ediyor. Onları da ve artık ondan sonra okuyacak kitapları da kalmıyor. Ya bu arkadaşları gördük, tanıdık, gözlerimizle gördük, kulaklarını işittik. Bunlardan tövbe edenler, bu işten vazgeçenler oldu. Orada bir arkadaş diyor, bunun diyor kafasında problem var. Tekfirle ilgisi yok da yok maalesef. Ha, kafalarında da problem var. Bu da doğru da. Tabii deli demiyoruz, aşağılamıyoruz ama kafalarındaki problem şu. Kafalarındaki problem şu. Resulullah Aleyhisselam'ın buyurduğu ahir zamanda yaşları küçük, yani heyecanlı, tecrübesiz, olgun olmayan yaşları küçük insanlar gelecek ve akılları kıt. Yani yaşları küçük, heyecanlı, olgun, tecrübeleri olmayan, sabırsız, aceleci, heyecanlı, duygusal ve ilimleri olmayan, akılları, tecrübeleri olmayan, akıl derken yani tecrübeleri, basiretleri, hikmetli davranmaları olmayan, ilimleri olmayan, bu manada kafalarında problem var. Yani kafalarındaki problem, yaşlarının küçük olması ve akıllarının kıt olması, artı yaşları büyük olan, olgun ve tecrübeli olan, hikmetli ve basiretli olan Rabbani alimleri ve onların ilimlerini de takmamaları. Kafalarındaki en büyük problem de bu zaten. Kendilerini bir şey zannedip asıl Rabbani alimleri, salih alimleri de takmaları, ehli sünnetin menhecini, selefi salihinin anlayışını, metodunu takmamaları. Kafalarındaki problem bu. Hiçbir şey düşünmüyorum. Ben müsaade istiyorum. Hemen öyle 2 dakikasını aldım. Hakkınızı helal edin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.